schimbat într-o singură zi. Ce s-a întâmplat, cât de rea poți să fii? Spune-mi orice, spune-mi că îmi pierd mințile. Ai fost lângă mine mereu, azi nu mai ești așa cum te știu eu. Și aș vrea să fii cum era iubirea mea. Spune-mi ceva pentru sufletul meu, că nu înțeleg de vină sunt eu. Păcat cu iubirea ce s-a întâmplat.